الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حمد و سپاس و شکر بی حد و حصر خداوند منان و ذوالجلال و الاکرام، یا که در یک سال تحصیلی کامل به بنده حقیر و همکاران عزیز و طلاب ارزشمند، هم از مرد و زن، هم به عنوان معلم و مدرس و به عنوان معلمه و مدرسه، و به عنوان طلاب علوم دینی و علوم اسلامی، علوم قرآنی و علوم احادیث نبوی شریف، یہ توفیق گران بهای مرحمت فرمائیں که در آموزشگاه علوم قرآن و سنت مشغول به افاده و استفاده ببه. حضرت مولانا علامہ قاضی عبدالصمد سربازی رحمت اللہ علیہ یہ خطۂ شعر ہمیشہ در اپمی مواقع تدائی بھی در ذہن جائے فرمانی خوشا مسجد و مدرسہ بارگاہی کہ باشد دران قیل و قال محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ ذوالجلال جل شانہ ہوئے بندیانی ارادت و اعتقاد چی عمل صالحہ بالاترین عملی در زیر چتر آسمان و بر روی سطح زمین نیستن کہ انسانی اللہ ذوالجلال جل شانہ ہوئے عرشی مقدسین کلام تلاوتا مشغول بھی کہ تلاوت کلام اللہ مجید تلاوت آیات الہی یکی از وظائف مهم جناب نبی اکرم رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم در قرآن پاک اعلام کنگ بودتا و همچنین قراءت احادیث و سروکار پیدا کنگ انسانیه با احادیث پیامبر بزرگوار علیہ السلام و السلام یعنی با اقوال افعال و سیرت طیبہ و مبارکہ پیامبر علیہ الصلات والسلام کہ محدثین بزرگوار و علماء بلند مقدارا با بذل جان و مال تحمل زحمتهای بی حد و حصر در راہ کسب علم و جمع آوری فیوز پیامبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و تی اوقات گرانبها و پر ارزش قرار داتا. در مدارس دینی و اسلامی یہ عظیم امتیازی که در طول سالهای تحصیلی مدرسین و طلاب فقط و فقط با تعلیم و تعلم دین و یادگیری احکام الهی و روش زندگی و سیرت طیبه جناب رسول خدا علیه التحیت و السناء اشتغال و سرکار پیدای کنند و در آخرین سال که تحت عنوان دوره حدیث شریف در مدارس تدریس بھی و این سال که به این نام موسوم پایان بخش قسمتی از تحصیل علوم اسلامی و علوم دینی برای طلاب حوزه‌های علمیه و جوامع اسلامی و مدارس دینی در این سال جاری با لطف الهی حدود 600 از خواهران شهر و مناطق همجوار تا شعای شهرستان ایران شهر نیک شهر از فرزندان دختر یعنی خواهران و مادران این جامعه در جامعه الحرمین شریفین شعبه بنات یعنی مدرسه بنام سیده خدیجه کبرا رضی الله تعالی عنها مشغول به تحصیل بودن الحمدلله و در خود جامعه الحرمین یعنی قسمتی که برادران بوده در سوانا بیش از 300 نفر مشغول به تحصیل بودن و این آمار نسبت به سال گذشته و سالهای گذشته در پیشرفت آماری خیلی متفاوت بود الحمدلله و امیدواریم که در سالهای آینده و سال آینده این آمار به صورت تصاعدی انشاءالله بیشتر رو به افزونی و متزاید انجام بگیری انشاءالله. مروچگی مجلس مجلس ختم کتاب صحیح بخاری که طلاب دوره حدیث در این سال جز حدیث نبوی شریف دیگه کتابی نوانا و در برنامه درسی حوزه‌های علمیه در این سال تمام زنگهای درسی مملو و پررند با درس کتابهای مختلفی از کتب حدیثی حضرات محدثین کرام جزاهم الله عنا وعن الاسلام والمسلمین خیرا. در این سال در قسمت خواهران 41 نفر فاضله مروشی معرفی بند به نام شمیدیم که موفق بودن در این سال به عنوان مولوی زن زنان فارغ التحصیل از برنامه مصوبه مدارس و حوزه های علوم اسلامی 41 نفر از خواهران این توفیق نائل بودن که و مروچگین این آخرین حدیث شریفی که قرائت کنگ بود بخاری شریفه که نزد ما در میان کتابهای حدیثی برترین و عالیترین و بالاترین جایگاه داریم به اعتبار صحت و دقت نسبی در مقابل کتابهای حدیثی دیگر. این در حالی اینکه فارغ التحصیلان برادر و آقایان مولوی که شما جمع انتها نشتگم شما آنی تعداد حساب کنید 13 نفرین. این تفاوت آمار 13 تا 41 نفر چه نقطه یا نشان ده رغبت و توجه عشق و علاقمند بودن خاص الخاص خواهران و دختران و زنان جامعه یا نسبت به مسائل اسلامی و دینی. کسانی که در حوزه از اساتید زن و مرد در کلاس های درسی و تدریس با ای عزیزان هر دو فریق سر و کارش داشته، از چندین سال که دو جانبه ای تدریس انجام گیری، از هر جهت وقتی که بررسی کنه بوده احساس بی که علاقمندی خواهران برای فرا گرفتن علوم دینی اصلا با مردان یا پسران زمان حال قابل مقایسه نهی اصلا. یعنی تفاوت بین زمین و تا آسمانه. تلاش، کوشش، درس خواندن و پایبند بودن، رعایت انضباط، کسب نمرات بالا، رتبه های بالاترین رتبه ها در امتحانات و امتیازات کسب در نوشتن مقید کنگ، دفترانی از مطالب اساتید سخنان و از تقاریر و تدریس مطالب نویسگ و پرکنگ و از هیچ لحاظی که مردم حساب بکن، یعنی خواهرانی شوق و رغبت در فراگیری علوم دینی قابل مقایسه با برادران زمان حال نہیں. امیدوارم که اللہ تعالی جل شانہ یہ عشق و علاقہ مندی و رغبت در تک تک افراد جامعه، هم برادر و خواهر، اللہ تعالی جل شانہ روز افسون بفرمانی و از فرا گرفتن علوم دینی و اسلامی در کنار رغبتی که می جامعه و محیطا برای فرا گرفتن علوم دنیوی ها متزاید قرار بدن، تو احساس کمبودی در هیچ فریقی از فریقین انشاءالله در آینده احساس مبی. جا داری من در همی مقام در همی لحظات به عزیزانی که مروچی آخرین حدیث کتاب صحیح بخاریش قرائت کو تو در هر دو گروه، گروه خواهران هم در قسمت خواهران، آیا هم همی کتاب در جلو داره و این حدیث معمولا یکی واند، ولی استماع درستان کو و مطالبی که در رابطه با این حدیث بیان بی به منزله و این حدیث وانک به منزله ختم صحیح بخاری برای هر دو گروه هم و مطالب هم برای همه شنوندگان یکسان هم. اللہ تعالی هم علم تحصیل، هم علم وانینگ تدریس و هم عمل به علم اعم از معلمین، مدرسین و طلاب و طالبات توفیق روز افزون عطا بفرمانید. با توجه بشی که قرارت یکی از علما در رابطه با عموم مطالب گفتنی و لازم برای فاضلین و فاضلها نیم ساعتی حد اکثر سیروبی صحبت کن که از طرف فرد تعیین شده در نظر گرفته شده اعتذار و عذرخواهی و عدم آمادگی عنوان کنگ بو، لذا من قبل از شی که دعا ببی و حدیث شریف مجدد قرائت و ای معانی مختصر با بیان کرنا کہ بابا چون ما این بری جلسه مثل جلسه های سال قبل نداریم و بنابرشی اینکه جلسه ای که در آی امامه گذاری و دستار بندی طلاب علم ای مدرسه ای 13 نفری که در دور حدیث شریک بودند به دست علمای اعلام که تشریف بیارن خود سرانه بدون می دعوت قرار نه ما کسی دعوت کنیم و با توجه بیشی که این جلسه مرگی مصادفیم با روز جمعه یا که بغیر افراد مدعوی که چه بیرون شهرستانان معمولا در روز سالهای قبل شرکتش کتا نمازگزاران خود شهر یا هر کجا که هستند و طبق معمول در روز جمعه شرکت کنه الحمدلله الله تعالی آن آمار و ارقام و تعداد روز افزون بفرمانی بازن و مسجد با ضیق مکان و تنگی جا مواجه روزهای جمعه و از این جهت که در مکانی که برای خواهران در جلسات سالهای قبل که غیر از جمعه بود در نظر گرفته بود و الان هم در همه جایگاه بودی قرار گرفته روزهای جمعه با توجه به فصل تابستان و گرمای شدید بلوچستان مشوره بر ایشی بود که جایگاهی که خواهران در جلسه همزمان بودا استقرار پیدا کتا این بری آنی جلسه چون جماعت و گروه و آنی فارغ و تحصیلان و فاضلیان هم بیشتر الحمدلله یک جلسه مستقل ارزش داری که گرگ ببی و به بهانه همشی که این آخرین حدیث شریف از ناحیه طلاب مرد قرائت بی در مسجد همزمان آی هم استفاده کنه و بیانی بی و آیانی به اصطلاح چادر فضیلت و فارغ التحصیل بودن به سر آیان توسط آنی گروه انتظامات ایرکنگ بی یک برنامه مختصر و ساده بنابه مصلحت های گوناگون تدارک گندگ بود که این جلسه شاید تا قبل از ظهر انشاءالله به پایان رسید با یک پذیرایی معمولی مقصد هم نه فقط شرکت در مجالس علم و دیدن علما و استفاده از معنویت گاهی بعد این جلسات همین پر هم برگزار بود سادگی در جلسات مد نظر ببین تا تکلفات بجا یا بیجا در هر حال لذا من قبل از اشی که به مطالب خود حدیث شریف که وانگ بو و بدنبال آئی دعای بی تو یہ جلسه چوبی ای قسمت به پایان رسی و دعای پایان ای جلسه هم همیشی ہے بعد از آئی مراسمی که اشاره کرد مولانا پنادا مجری بزرگوارا اعلام اسامی فاضلیان و شاید اعطای جوایز هم اگر اده در نظر گره بود تامین گوتی پیشنهاد همشیه که روز جایزه برادران هم جوایز در دفتر حوزه توضیح ببا و سند مولوی های سال گذشته هم در دفتر حوزه جامعة الحرمین دیکھ و ندری جلسه چون جمعه بنابه رعایت اختصار و ادای نماز جمعه تقریبا سربتی وقتا و کم کردن سخنران و سخنرانی و این مسائل حالا اگر واجهان خواهرانی هم قرار بود که آنی جوایز هم در دفتر حوزه خواهران دیگه ببی، اگر تدارکی مروچی گندگ بود که خب شی هم اشکال نداری، چون وقت موسعین تقریبا. و با توجه بشی که شاید همچنین فرصتی پداب فراهم مبی که چون امتحان الان در پیشه و چند روز دیگه انشاءالله امتحانات طلاب، هم برادر و خواهر آغاز بهم و 10 روز ادامه داری، فرصتی شاید فراهم مبی به این صورت که مثلا بعضی فاضلیانی مخصوصا اطرافی و آنی فامیل رشتدار از هر جایی که ساکنن چودا یه حتی شرکتش کتا در این مجلس ها، که این جلسه و مجلس در واقع برای شنیدن حدیث شریف پیامبر علیه السلام و شرکت در دعا که بعد از ختم قرآن هنچو که دعا مستجابه، بعد از ختم صحیح بخاری تجربه بودتا که دعا مستجابه. و بزرگان دینی همیشه برای فتح بر دشمنان، فیروزی بر غلبه برای دشمنان، اسلام بر علیه کفار، بر علیه مشرکین در دنیا، برای جلب منافع دین و دنیا برای وقت مرسوم بودتا، رواج بودتا که بخاری شریفش ختم بودتا و دعا مانگ بودتا و الله تعالی لشکرهای عظیمه شکست داد. وقتی که فتنه تاتار در دنیا بلند بود و از مشرق زمین روانه بود تا ایران یه حتی داخل بودتا، حکومتش کو ادهی هم مدت ها و چدا تصمیمش گه که به دار مدینه السلام و به شهر بغداد که مرکز خلافت اسلامی در آزمان حمله بکنه، علامه شیخ الاسلام امام احمد ابن تیمیه حرانی رحمت الله علیه دستور فرمائیں که صحیح بخاری ختم آنگ بی بی. اولین بار ختم یا سومین بار ختم انگا به پایان نرست گا که شکست تاتار اطلاع بی واجه رسی که اللہ تعالی لشکر گمراه و ملحدہ قبل از رسیدن به مرزهای بغداد الله پاک شکست پاش نصیب کو. و همواره سلف صالحین براوتی مقاصد براوردگی و برای مشکلات دفع یک کتاب عظیم و عزیزا ختم وانتا، هنچونکه قرآن عظیما ختم کنگه وقتا به 30 جزء تقسیم بودتا، 30 نفر مثلا نندی یا جا جزی وانی در مدت کوتاهی قرآن پاک ختم بیت دعای کنه. در قدیم بخاری شریف هم 30 جزء مثلا 30 جزء قرآن 30 جزء جداگانه چاپ کنه بودتا و 30 نفر یا چندین نفر چندین دوره ای اجزای ای کتاب مبارک حضرت کو احادیثش قرآن کتا مثل تلاوت قرآن پاک، و وقتی که ای ختم یا ختمات تمام بودتگان دعایش لورتا برابطی مقاصدہ. چند مختصرین تذکر که ای وقتی ذهنتا پیدا گئی من لازم زانوں که عرض بکنوں گوشتوں که شاید ہنچین فرصتی پدا بی ای صورت دست جمعی فراهم مبی. اولی مطلبش این که ای علم الله پاک امانت در سینه هایی که الله پاک در آیا ودیعت ارکتر، هر امانتا یک حفاظت و رعایت و نگهداری ها و یک خیانتی هست. دی امانتانی خیانت کنگ حدیثانی که شما منتگا منافقانی فعل معرفی بوده هر نوع امانتی بید استعدادا انسانانی که انسانان الله قوت پرا گرفتن علم داتا مستعدی کتگا ذهنی داتگا ای قابلیتی داتگا ای بیکی از نعمتهای بسیار عظیم القدر ہیں اللہ پاک و وقتی که اللہ پاک دل شان ہوا ای استعدادا دروت مسیرا کار بندائیتا و ای توفیق داتا که شما برنامه درسی علوم دینیہ مخصوصا احادیث پیامبر علیہ السلام و معانی قرآن آشنائی حاصل بکنی شی مزنی احسانی اللہ پاک پر مشمع سرا اللہ تعالی ہر کسا برائے یہ پہمی خوبیں و منظمی بابرکتی کارا گچین نکا انتخاب نکا اللہ یستفی من الملائکت رسولا و من الناس اللہ عز و جلال از پرشتہ و ملائکے درمیانا و تی پیغام رسان و تی پیام رسانے افراد انتخاب کن گچین کن و همی پیم درمیان انسان هم اللہ پاک برای پیام رسانی آوتی برای اوتی پیغامانی بی ادگران رسینگا افراد انسانی مردین جنین اللہ پاک گچین کن درج پس ہنچو احساس بھی که اللہ حضور جلالا آ گروہی آ که برای دین وانگا و دین واننگا مشغول کتا آیا خدا تعالی درچتگی و انتخاب کتگی انسانا باید این نعمت قدر بزانا و ای امانت الهیہ نگهداری بکنن بعنوان امین و بعدا به دگرانی برسین. حضرت ذنورین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سومین خلیفہ راشد نبی علیہ الصلات والسلام ترزہت چوک پیغمبر علیہ السلام داماد واجہ دو دختر دو نور چشم یکی پس از مرگ دیگری ای واجہ همسر و جنین قرار گرفتگان سیدہ رقیہ و سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما پیغمبر دوتا دختر حضرت عثمان یکی پس از دیگری جنین بود تگا و شاید به همین خاطرہ حضرت عثمان یک لقبی ذنورین کسی که پیغمبر دو نور چشم دو نور دیدہ پیغمبر علیہ السلام مبارکی نازنین چمانی دو نور آئی که جان بودتگا آئی کنار بودتگا یہ حدیث چمائی مروی ہیں روایت ہیں کہ فرمانی پیغمبر علیہ السلام ارشاد فرمائی خیرکم من تعلم القرآن وعلمه یہ خطاب آروچی بے اصحاب صحابہ مقام رتبہ ہیچ زبانی نی در عالم و روی زمین کہ صحابہ مقام بیان کتب کن تعریف بکن صحابہ مقام مقام برتر زمین و آسمان ہائیں و صحابہ مقام قرآن مجید بیان کتا ہے صحابہ مقام پیغمبر علیہ السلام اوتی فرماشات تا بیان فرمائیتا یہ حدیث شما ذہن اوتی بیاری راجب فضیلت صحابہ کرام کہ واجہ فرمانی کسانی که کوه احدش دیستا مدینہ شریفہ دیستا گیشت شما کسانی که دیستا یا ندیستا مارا آیانا اللہ تعالی بارها بار دیگر مدینہ شریف و مدینہ کوهان و وادیان و بیابانان و شهر و اطراف و مکم و عظمه گندگه و زیارت کرارن توفیق عطا بفرمانی احد یک کوه بلا تشبیه شبیه یک کوه که شما دست چپا شمال نیمگا تیس نیمگا مشاهده بی اشی فقط یک شباهت نسبیه در خود چی بگوشین جسم کوه هویت کوه هن و الا مدینه یک ذره خاک یا ذره خاکی مدینه طیبه نه یک سنگ ریزه روی زمین تمام اگر کوهان دنیای تلاح ببن هما یکین سنگ ریزه نسبت و شباهت پیدا کتن نکنن چه برسی که آیا که مقام حاصل بکنن با تفاوتهای عظیمی در ماهیت در فضیلت در رنگ جای در ارتفاع و در پهناوری طول عرض یک شباهت نسبی عرض کنک بو که شما بهتر ذهن تا کسی که ندی طبیعه و از لحاظ اندازه گیری هم علماء فرمائن تا نوی سندگان که کوه احد دراجی 6 کیلومتر ہے 6 کیلومتر و ارتفاعی هم بعضی جاها به چندین کیلومتر رسی عرضی هم به چندین کیلومتر رسی حضرت علیه السلام باز فرمانی که اگر چنانچه شما رندگی مردمان غیر از صحابیان به اندازه همی کوه احد تلاح خالصین در راه خدا خیرات کنی برای خاص رضای الله بده و از منی صحابی یک کیلوی تقریبا چارکا کمتر از چارکا جو گندم الله نام آبده و همایی برابر نباشه مگه پهکین دنیا اطلاحانی برابر شما خرید خطاب به اصحاب پیغمبر فرمانی خیرکم شما صحابه که درو بهترین خوب ولی از میان شما کسی لوٹی چه آدگه اصحابه بهتر قرار بگیری افضل قرار بگیری و را آئی هما کسی بهترین مردم شما در میان که قرآن بانی و دیگران قرآن بانی و هر ملتا یک ما بهل افتخاری ها که بایی فخر کن یکی بوتی سخاوتا بوتی جوان مردیا بوتی بهادریا بوتی سرمایه یا هر یکی خلاصه بیه کمالی افتخار کن و منی امت افتخار ما بهل افتخار که فخر بکن آیی قرآن مجیده مسلمان همائیس مفتخرن در این دنیا که ای قرآن گشت حاصل بکن قرآن گشت رفهمی قرآن گشت حدمت کن قرآن وانی نی قرآن وانی لذا شما اهم از برادران و خواهران الله ای احسانا خوب جه بیاری و هرچی توانی شکر بجا بیاری که لئن شکرتم لازیدن نکن علم وانگارن علم خدمت گزار ببیم شما علم وانوک وانی نوک ببین به قول بزرگی که در همه جلسهی که ما یک زمانی شبیه شما به عنوان باچکو فارغ التحصیل معرفی کنک بوتیم و تی وقت تا یکی از بزرگان آ مجلس که سخنرانی کو و تی بیان تا فرمایش کو وشتی شما خیال مکنه که شما هنو با یه چند سال وانگو مولوی بوگو شما دستار بندیا علم کار همیشه که کامل شما انجام داتا کو تو کاری شما را نو نیستن کو علم آنا فرمانتی یہ چند سالی که شما درس دیکھ بودتا گی شما مثال مثل کسی ہیں مسافری که یک ملکی لوٹی برو آم ملکی ندیتا چی وحدی دیگری رہنمای رہبلہ دی یا جوستکا آئی سو جی دا کہ یہ راہ راستہ برو یا چپا برو یہ پیم برو پیا چو پیا چو تابی یہ راہ تا برزگ و جہلگ و بالای پایینی و گردنہ و فلانی آیا و اشانہ یہ پہم تیب کن تو بعد از فاصله یه هنچی شهری رسه که تی مطلوبه و فلان شهره. آواجا فرمان که شما را این مدتی که شما درس وانتا و تحنک شما عنوان مولوی در این جلسه معرفی کنک بی شما مثال همه شخصی که آیی راه سوچده یک بوتا تلوچه فلان جا بروه، کنارک بروه، سرباز بروه، راست بروه، نکشار بروه، راه اپم اپم برو رسه و دا هنو شما را این راه فقط پیشدارک بوتا. آیی که شما این راه شروع بکنی تا به انتها و همه مقصد برسی آن نور شمی بیتی کاری که شده بعد وقت درس بده درس ها مطالعه بکنی طالبان و بانینی و این مسیر را طی بکنی تا کم کم این علم تا شما پختگی حاصل کنی علم در شما نزج حاصل بکن پیدا بکن. لحظا شمی بزرگترین وظیفه بعد از علم عمله و عمل اشی که هم همه طوری که الله عز و جلال راضی بیچ شمع عمالا و هم عمل در راستای تعلیم علم. بزرگترین افتخار یک عالم همشی این که بعد از علما وانگا تعلما به تعلیم علم و تا مصروف و مشغول بکن. اگر نه علم فراموش بی علم قدردانی یا انسان اگر مکن هایچ دست رو علماء باید طوری زندگی بکنند که آیان وجود مایه افتخار برای ادگه مردمان ببینید ادگران رشک ببرن با آنی دانشمندی و عالم بوگا و آنی کارانا مردم گنده غبته ببرن که کاش می فرزند همچو عالم ببرن ما همچو علم راحت آباد بروین. بعضیا کوشش کنه بعضیا تلاش بر همشیه که علم و وسیله برای حطام دنیا قرار بدهیم و شی باره شما احادیث وانتا که چه اندازه تهدیدی حتی علم ارزش شی که برای رضای الله کار بندک بی کار گرک بی درائی عمل به علم بی تعلیم علم کوشش کنی مشمه جامعه هنوز مردم نتوان به عنوان تعریف اشی که یه جامعه می جامعه فرهنگی به تمام معنا نهیم مشمه جامعه در واقع قحط زده این از لحاظ دانش و علم به حساب سرانه آبادی هر منطقه حساب کنه آمار علماء و تعداد علماء بسیار اندک و قلیله. هنوز مشمه مساجد هستن که مسجد بندگ بوتا یک مسلمان چند نفر همت کتا ولی حتی مؤذنی نداری که اذان بدهن معمولی پیش امامی که الحمد و قل هو الله شریفا هر پیم که ملک رواجه نه آپیم که الله تعالی قانون دستوره بزن پیش ریبانی همه ادنایی حتی غلط سرطی وان وکی ملائی هم نیک همه مسجد نماز بدهن این نشانگر ایشین که مشمه تو که انگا حرکت علمی جهش علمی علم پویایی خیلی ضعیف و کم و اشیا ما باید بوتی تراشا بوتی زحمتا جبران بکنی. یکی از موفقیت راها ادنا ساده این که من بنابرای بعضی صحبت نه اشیه که من شما را تاکید کنم اعم خواهران و برادران بعد از فراغت در هر جای دور و نزدیک قرار گیرن و تی ارتباط و رابطه یا با و تی اساتذه و تی استادان با مرکز علمی که چودا ای فیض الله برای مقدر فرمانتا هرگز منقطع مکنن ارتباط و تی برقرار کنن. مردینا توانا هر چند زمان و تا به صورت حضوری در محضر و تی استادان برای کسب مزید فیض کسب تجربه در یافتن تجربیات و تی استادان در موفقیت در راه علم و تعلیم تبلیغ دعوت خدمت به علم و تا خویتر بکنم هر چند ماهی یک بری این ارتباط بعد حضوران برقرار ببی استادان مشوره زورک ببی رہنمائی کے رنگ میں بھی، مطالعہ کیفیات، تدریس کیفیات، دعوت و واز کیفیات، و خواہران از طریق نامہ، از طریق تلفون مروچی، یہ تلفونان برای ہمیں مثبتین و خوبی کارانی استفادہ ارکنگ بتگان، نہ برای ابتزال، نہ برای ایجاد مزاحمت، نہ برای ہرزگی. اللہ ہر نعمت یا انسان تواند کہ در راہ رضای خدا استفادہ بکن و اجر حاصل بکن، یا آن نعمتا در راہ نامشروع استفادہ کن کہ اوقتی ای کفران نعمتی گناہ عظیمی ہے. یا مرچی امکانات ہستیں، خیلی نیاز بھی کہ حضوری باوتی استاد و خاہران تا استادان خواهر و زن هم موجود بود و هستا با آیا مشوره، یا اساتید گاه وقتی با آیا سر بجنن تو آنها رهنمایی کنه بچاران که چی کنه، یا گاهی همایش ها و سیمینار های از شاگردان مدارس تشکیل ببی در طول سال یا چند سال، هر دو سال یک بار، هر سال یک بار استاد کارگزاری بگرن که چی کنه گه مطالب علما به چه کاری مشغوله. یہ ارتباط انشاءاللہ مایہ خیر بھی، مایہ برکات بھی. اللہ تعالی جل شانہ یہ توفیق عنایت بفرمانی، و در حمدہ ہم دعائے بھی انشاءاللہ کہ اللہ تعالی شما طلاب عزیزہ در ہر دو مدرسے خواہران و برادران و در تمام مدارس دینی کے یہ ایام مدارس حوزہ علمیہ امتحانات قرب زمانے، و ہر کسی از برادران دانشجو دانش آموزی که در مدارس دولتی مسائل دنیوی و علم علوم دنیوی فراگیری یا مشغولن، اللہ تعالیش در امتحانات موفقیت عطا فرمانی و با نمرهای ممتاز و نمرهای عالی انشاءاللہ موفقیت در بطی دروس به دست بیارم. و حمدہ من جا داری که تشکر و تقدیر و تقدیم مبارک باد بکنم برای تمام شما طلاب علوم دینی، و برای شما اولیاء، شما مربیان، شما پدر و مادران، شما سرفرستان، مخصوصا برای خواهرانی که مشغول تحصیل بودند و مشغول تحصیلند، برای سالها آینده آمادگی دارند، آیانی که متأهل مخصوصا نسبت به آیانی اولیاء و مخصوصا شوهرانی، من تقدیر و تشکر بکنم، و من یه مقداری و هر استادی یہ احساسا کنے گئے کہ واقعا یہ خواہران کے من پیسرا عرض کو چقدر شانی حمد بالای ماشاءاللہ، چقدر در سوانگا کشان، چقدر نمرہای خوب و امتیازهای خوب کسبا پرتلاشا، خیلی ها شوہردارا، بچہ دارو دارائے فرزندانا، مشغول تربیت و پرورش فرزندانا، خانداری مشغولہ، با مشکلات مختلف و عدیده جانبی دست و پنجه نرم کنه، ولی از درس وانگا دست بردار نبا، بلکه جدیتش خیلی بالایی الحمدللہ، همشان جند قابل تقدیر و شاباش و مرحبا و مبارک باده. و هم آنی اولیاء و آنی شوهران، بخصوص شوهردارانی ما تو پتانی که وتی لوگی کار و خدمتانا ود تحمل کنا، وتی چوکا برای وانگا جنین چوکا کے بعد تبک فرهنگ موجود ہے در منطقہ، ما تو پتا لوگا کار کن خدمت بکن، حیران شودی، لباس بشودی، ظرف بشودی، ورق عرب کن، مخصوصا برای شوهر، شوهر مهمانا، فرزندان کار بکن، ولی آفرین برای شوهران متدین و ایماندار که نه تنها راضیان و تی محرومیتا و تی چند مدت زحماتا متحملا که آنی همسران علم دین بانا، با دین آشنا بان، با دین آگاه بان، و این کار تربیت اساسی و بنیادینه که وقتی که مادران تربیت یافته با تربیت قرآنی و حدیثی و سنت نبوی ببا، انشاءالله و تی فرزندان آینده یا و حالا با تربیت دینی و اسلامی به بهترین وجه آن تربیت کتره کنه. تا مادران دارای تربیت دینی مبا، هیچ وقتی آ فرزندان خوبیا نتوانن تربیت بکنه. اقبال گوشی که اسوه مادران را اسوه کامل بطول، حضرت فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها بزعی پاره تن مبارک رسول خدا علیه السلام و دختر عزیز پیغمبر علیه السلام اگر دارای کمالات عظیمی که پیغمبر فرمانده سیدت و نساء العالمین فی الجنت، روی زمین جنینانی که در جنت رو بانوی حضرت فاطمه، منی پاره تن فاطمه و آئی فرزندان بچاره چطورین فرزند تربیت کتایی، پسر و دختر سیدنا حسین، سیدنا حسن و حضرت زینب کبرا، زینب صغرا، ای دخترا که تربیت کتایم، بی بی فاطمه پیمین شخصیت تربیت یافته یا تربیت کتایی. می زمان مادر باد به حضرت فاطمه نقش قدم گامیر بکنه، حضرت سیده عائشه صدیقه نقش قدم سرا پادیر بکنه، بی بی خدیجه الکبرى رضی اللہ عنہ و ادگه ازواج مطهرات پیغمبر علیہ السلام راہ و روش و رواج مطابقا پر راہ برواں تاکہ آن وقت ہدایت و نجات حاصل کنا و هم نجات دهنده و تی خانواده و فرزندان و نجات دهنده افراد جامعه از مرد زن. جنین نقش در تربیتا، در تعلیم، در ایجاد انگیزه خوب در میان مردینا یک نقش بسیار اساسی و بسیار عالی و مهمی و ترغیب و تشویق یک خواهر مسلمان عاقل و فهمیده دیندار متدین صد برابر ترغیب و تشویق یک مبلغ مرد در طرف مقابل اثر داری. الله بکن که انشاءالله ما و شما و مشمه همسنگران در علم از گروه خواهران که در جمع شریکا در این راستا انشاءالله از بهترینا قرار بگیره و در فراگیری علوم اسلامی انشاءالله نابغه و اسوه برای دیگران قرار بگیره. علم خدا تعالی با عقل رابطه بسیار عظیم و مستقیمی داده. همیشه بس در این وقتا که من بگوشم سعدی کلام رحمت الله علیه که یک من علم را ده من عقل می باید. خواجه عطار فرمانی علم مرغ و عقل بال است ای پسر. پرنده مرغی هم اگر بالی ناقص بان، بالی ابدار بان، بال کتمکا، هما مرغی که مشهور عقاب شاهین که دیگه مرغانش به بال شکار کن، وقتی که ویتی بالانه از دست بدن ویتی جندی شکار یک گربگی بی، یک گربگی گریتی کشیتی تو بالی نیسته. عالم بی عقل، عالم کم عقل، خدا مکن که عالم دانشمندی بی عقل بی. شما به من نیه من گوشون که این دنیای اختراعاتی که دانشمندان دنیا کتگه دن دانشمندان دین آ اختراعی اکتشافاتی آلهای مخرب و مهلکی وسائل کشتار دست جمعی که دنیا تا عربتگه ای که یا کتگه دانشمندان اما کجا دانشمند ہوں؟ بتعبیر منی میں معتقد ہوں بے عقلی دانشمند. زمانے کے ما چابار یہاں حدود 40 سال قبل ای بیمارستان سینا در حال ساخت و ساز مہندسی کاری کو گاہی باما مراودہ و ملاقات و حشر و نشر ریاستی ایک بڑی تعریف کو چوتکارا اس فلانی بعضی معمار و مہندس روا طراحی زندان کنا زندان نقشہ زندان ایڈ کنا و زندان بندا. الحمدللہ کہ من تا ای عمرہ وقتی کشی زندان نبستا کہ مردم زندان ببن تو منزجر با نفرین کنا با زندان سازو کار کنو کا ایشی زندان یار کتا کہ ما ایدہ شکنجے بی ما گرفتار بی ما بدبخت بی ما هر کجا بستا چیدی بیمارستان بستا کشی چرا از جهتی مرد حبر منطقی خبری شایستنی خبری. حالا آ توجیح و تعویلات لا تائلہ و تجاہ بل لیں کہ زندان باید ببیت اگر میں بھی مجرم کجا پلان کرنے کی بیت آدگا آو تجاہ آباس چدائیں ولی خلاصہ اگر تقابل بکنے کجا ارزش بیمارستان و درمانگاہ سازی تا زندان سازی زمین تا آسمان تفاوت ہے. آ کار ارزشمند و ای کار بھی ارزش در واقع لذا ای عقل این که علم فرمان کارهای مثبت و مفید ده و بی عقلی این که عالم هم به چاه چه بسا هلاکت و ضلالت گمراه کن لذا عالم با عقل با همراهی عقل با راهنمایی عقل و خرد سلیم و سالم در جامعه بود کار تعلیم تربیت علمایی کارا علمی کارا ادامه بده. اگر بی عقلی بکن که چه بسا نه تنها وطا از بین بارد بلکه جامعی یا بدنام کن و جامعی یا به هلاکت دور ده. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه واقع معروف و مشهور این راهی روگش جایی دیسی یک خرد سال چوکی خاکان سرا گلان سرا آب ریچی یک سرورگی لکشکان کی جاہی ادکان پوات کے بنندی تو وطا بلکوشی نی ورا واجا نصیحت کو گوشتی بابا ای کار مکن تو وات ہمیں جائے کی تو چو لکشو کی کنے گلان سرا آپ ریچے آخر وات ممکنے بلکشی تی پاد لیز باب کون ہنوی زبان مردمان سر برے بکپے دستے پروشی تے پادے پروشی تے ہمیں چو کلوگ بگوشتی کی چیشی ای حبر امام آزم رحمت اللہ علیہ عبرت کو ای چو کے حبر نہیں گوشتی ملکی حتم شی زبان سرا حبر کو کہ مانا نصیحت بکن چوکا جواب دا ہمیں چوکا کہ جنائی ای امید نیت چیزا چی حبر بزا مجھتی وجہ تو پر منی کپگا نگران مبو اگر من بکبو من بات پرشوں منی پاد پرشی منی دست پرشی من یک نفری ہوں مهم نہیں بل تو مواظب راہی کے طور رو گئے ان علم را اجتہاد را فقہ را استنباط مسائل را یہ راہ کے طور رو گئے تو ملک و شیعہ بھادی تی پہ میں عالمی لیز موا لغزش موا بزمین مکپی تو تی پہ مینے مپرشی تو اگر بکپے تو اگر بپرشے تی پشتینی مگا ہزاران مردم کہ تی مقلدان تی پیروان آدرست کپن تو اپاک پرشن تو ایران با. امام اعظم رحمت اللہ علیہ چمشی ای حبران عبرت سو اشی بنوان پند تلقی کو و ہموارا مواظبت که من دروت فکر دروت آراء دروت اجتهاد دروت عمل دروت عقیده من دوچار لغزش و خدشات مبود ای مطالبیت مختصر یا اگر طولانی با عرض معذرت و الان ای حدیث مختصر تو توضیح برای عزیزان طالب علم عرض بی امام بخاری رحمت الله علیه درود شریفانه اللهم صل علی محمد و آله و اصحابه اجمعین. امام بخاری رحمت الله علیه کتاب عظیم الشان که آخری حدیث قرآت کا نقبو بعضی نسخیانی تا مشتمل بر 97 عنوان کتابیں مثلا باب بدء الوحي كيف كان بدء الوحي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتداء انتي شو ده شروع كان پیغمبر عليه السلام سرا آغاز وحي چتو بوتا وحي چتو يا ده نبي عليه السلام فدا كتاب الايمان كتاب العلم بعد از كتاب الطهارت و اقسام كتاب الصلاة كتاب الزكاة و ابواب عنواني كتابه و آخری 97 عنوانی منی نسخه تا کتاب التوحید جالبش این که ما شما همیشه چه علما اشکونین که اصلاح اعتقاد عقیده مقدم بر اعماله انسان تا موحد مبی عقیده توحیدی داشته مبی آی نمازم درد نوا روچگی هم درد نوا هیچ عبادتی قابل قبول نہیں مشرک هیچ عبادتی اللہ تعالی نزدیکا قابل قبول نہیں اگر عمل نیه که هم کتگش قیامت روجا اللہ وشی ما آنی عملانا گرد به ما گبار گوات زوری تو هیچ ارزشی نی بارتی پراغندی که هنچ شنگ کرے مشرکین ما کیا کعبه باست مسلمان پا مسیح تا ست تمون دا ارزشمند دی هزار بدا چه بهتر پورا مسیح تی بندی چه بهتر حدیث آیا تک کسی مسجد به اندازه یک کوچه گی کوڈلو کی مسیح تی ببندی روایتی حتا حفش و طائر حتا به اندازه لانه یک پرنده مسیح تی برای اللہ بندگی ببندی اللہ پاک بهشت تو که برای قصر یاد بلکه مؤمن با ایمان ای اعتقاد شرک پاک ببی موحد ببی متبع طریقه رسول الله صلی الله علیه وسلم ببی شرک بدور ببی اساس کار توحید و توحید و تمام مسائل درک و زانگ موقوف به وحی به وحی پیغمبر علیه الصلاه و السلام طرفا انبیاء طرفا الله پاک چوتی جانب آ راہ و روش و اعتقاد و عمل صحیحا اعلام کن ہمائی مطابق عمل کنگ ارزش داری ہمشا وحی مقدم بو امام بخاری رحمت اللہ علیہ در ای باب بعضی نسخین تا عنوان ها کتاب التوحید و رد علی الجہمیہ از فرقهای منصوب به اسلام فرقهایی که اهل بدعتا معتزله جهمیه قدریه و فرقهای مختلفی امام بخاری رحمت الله علیه دا این فرقهای باطل تردید کا و الله پاک توحید ذاتی که خدا تعالی در اوتی ذات یک و یگانه و یکتائیں مثل الله ذات دیگه هیچ کسی نیست که خدا بنی و توحید صفاتیه که الله صفتانی پیمین صفت هیچ کسا دیگه نیسته مثلا علم خدای هیچ نبی ها نیسته هیچ ولی ها نیسته هیچ احدی ها الله پاک علم فقط نام ام نام بین علم خدا و علم مخلوق خالق و مخلوق علم درمیانا هیچ تناسبی اصلا نیست کسی بگوشی پلان پیغمبر همین چکزان که خدای زن شی مشرکی خدا علم تو کا پیغمبر شریدار توحید افعالی مثلا اللہ رزاق ہے اللہ کارا یا کسی ہے بندیان رزق دا مخلوقات رزق دا محیی کشوک ہیں زندہ کنوک ہیں ممید کشوک ہیں یہ فعلا اللہ پاک ہے چھو خدا کارا یا کی کشگے کی زندہ کنگے رزق دے گے ہاں ہور گوارے نگے کسی بوشی کے فلانی ہیں ہور گوارے تنکا فلانی ہم کشت نکا یہ ہمارے لئے کشا کہ اللہ کشی اسی کی اکی اکی تیر یہ جہاں کشی تھی اگر اللہ تعالیٰ کشا کی گئے میری یہ بحث جدائیں بحثی ہیں یہ اسباب و وسائلی ہیں و بعض جہاں مردمش تیر جتا ادا درہتا نمورتا مردمی مواد دیستا گا تیر ادلا گتا گا ہوشا میشم ایسرا خوشا دو کی لگی مشتی محکمی بجرے بعض مردم اجالی حتی میری چتیر ادلا کی دگا تا ادلا تا 6 سال زندگی کو تیر دفا مردوں لگا تا گو کا گردن ادلا تا زندہ ہوتا انشاء اللہ نہ کشتا خدا کشی نہ ہوتا مردوں ارادہ وقت بکشیتی ولی اللہ ارادہ نہ کتب بکشیتی اگر کسی ما فوق اسباب دیگری یا غیر از اللہ کشوک زندہ کنوک حور دیوک رزق دیوک تصور بکن تو آ شخص غیر خدا نبی بھی کہ بالاتری مقام شاہ یہ شخص مشرکی و خدا ہے فعلی تو کا از افعال کسی دیگر شریک مانے امام بخاری ادات ہر سے نو توحید بیان کا توحید ذات توحید صفات توحید افعال شما بابان وانتا کہ اناوینا ای بابانی بعد از کتاب التوحید امام بخاری ہر یک باب تھا یک صفت از صفات الہیہ بیان کو باب وکان اللہ سمیعا بصیرا اس بات کچھ احادیث اک اللہ سمیع اشکنو کے اللہ بینا گندو کے هو الذی خلق السماوات والارض بالحق یک فعلی از اللہ پاک افعال بیان کو آسمان و زمینان اللہ پاک خلق کو تا پیدا کو تا بہمی ترتیبات آئی آخری عنوان باب کے 58 باب کتاب التوحید ہے وہی عنوان ہمشیہ کی قرآت بو باب و قول اللہ تعالی ای باب در بیان اللہ ذوالجلال ہے ای فرمان و مبارکین گفتاریں کجا در قرآن عظیم سورہ مبارک انبیاء آیے 47 ونزع الموازین القسط لیوم القیامة اللہ تعالیٰ فرمانی کہ ما عدالت عدل مطابق فیصلہ کنگ و قضاوت کنگ خاطرہ ترازوہائے عدالت ما برائے قیامت لیام ادا بمانائی فیئے فی یوم القیامة قیامت رجائی رشکی امام بخاری فرمانی و یہ باب تو کا یہ آیت چوبی تفسیر بیان ہے و ہمیں فهم یہ چیز بیان ہے کہ ان اعمال بنی آدم و قولهم یوزنو یہ چیز بیان ہے یہ باب تو کا کہ انسانانی عملا و انی گفتارا حتی ہر کاری کہ انسان بکا بنی آدم انجام بدا آیا قیامت رجا وزن ہوا مشمع عملا افعال وزن ہوا کشدو نیکیانی وزن چھ اندازے با اندازے انسان کامیابی یا موفقیت رستگا نہ رستگا یا نیکیاں آئیے گشترہ یا بدی گشترہ بدین کار بدین کردار وہمی پہم قولہم انسانانی گفتار حتی کشکوا انسانانی گفتار کشکوا وزن کنگوا مجاہد کے یکی از تابعین ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما شاگرد رحمہ اللہ شعیہ فرمانتا القسطاس قرآن مجید تا انچک شما وانتا امام بخاری عادت ہیں یک کلمہ یہ کیا آئی ریشیابی کا ہر کلمہ وسیغی کا کلمہ مشابہ ہیں آیانی ہم شرح توزیدہ یا آنا اشارہ کا اذا چون قسط لفظیا و قرآن مجید تو کا در دو سورہ یا کلمہ قسطاس یہ تھا ایک سورہ اسراء آیے 35 ہے دیگر سورہ شعراء 182 آیے 182 قلمہ قسطاس یاد ہے مجاہد رحم اللہ گوشتا قسطاس رومی زبانہ عدل گوشتا بعد معنی عدل ہے ویقالو بمنزل قیلے ہیں گاہی برا تضعیف اشارہ بھی و براہ غیر تضعیف اگوشک بھی کہ القسط مصدر المقصد قسط مقصد مصدر ہے درست نہیں ہے بر یا نہ غلط ہے ظاہرہ قسط مقصد مصدر ہونے ہیں مقصد مصدر چی ہیں اقساط ہیں مقصد سیگے فائل ہیں چھے باب افعالا اقسط یقسط اقساطا فهو مقصدون یہ قسط مصدر بھی اعتبار مادہ مجردہ ہر باب مزید یا مجرد ہے نا شی. منظور اشی ہے کہ قسط آئے تا یاتا نزع الموازین القسط اشی مصدر فاعل مقسط چباب افعال و مقسط مانا چی و هو العادل کسی کی عدالت رائے تھے. کلمه قاصد هم چمیر ریشه بنیادا امام بخاری فرمانی که فهو الجائر قاصد قرآن مجید آیاتا ای به معنی ظالم ہے که جنان وشنک درمیان ما جنان ها بعضی مسلمان واقعی ہیں و بعضی چه اسلام منحرف ہیں و جائر چه بسا که دهم بمانای هموت اللغوی بیه الجور عن الطریق المعتدل ما البواق چه حقا چه راستا بچپا بجهتی از جهتی بجهتی. مسلمان کسی که تسلیم دربار الهی و ای مقابله جائر همه کسی که تسلیم نبی الله باقی دربارا. جنان گوشن بعضی می تو که خوبی نه بعضی خرابی نه و هر کسی که خراب بھی قاسط بھی اما القاسطون فکانو لجهنم حطوا اقیامتا جهنم هیزم بد سچن نعوذ بالله. بعد از شی امام بخاری رحمت الله علیه حدیث یاری که قراءته احادیث رجال سرا کلام وقت نہیں ولی جهت یک افاده علمی برای علماء و طلاب بزانی که اهل سنت در اخذ روایتا چه هر کسی که روایتی به جهتی قابل قبول بودتا ابایش نکتا. شما گنده که این سند تو که اسماء رجالا بچاره امام بخاری استاد احمد بن اشکاب اشکاب هم وانگ بی بفتح حمزه که وکسرا امام بخاری شیخ و شیخ محمد بن فضیل شی چش برادران شیعی محمد بن فضیل شیعی ولی امام بخاری چنانی روایت اخذ محمد بن فضیل شیخ عمارہ بن قاقا عمارہ بن قاقا چه ابو زرعا رحمهم الله حضرت ابو زرعا چه حضرت امیر المؤمنین فی الحدیث من الصحابہ وقتی که ما امام بخاری بشی امیر المؤمنین فی الحدیث جنائی هزاران بار حضرت ابو هريره لائق ترین به امیر المؤمنین فی الحدیث بشگا پرشی که درمیان الصحابہ اندازہ حدیث که حضرت ابو هريره رضی اللہ عنہ 5000 خرده روایت کن کسا نکتا. سیدنا ابو هریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اسی کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمانتا دو کلمیاں کلمتان بمعنی کلامان یعنی یہ ملائی حبری کہ یہ دو جملہ وانگبا سبحان اللہ و بحمده یہ کلام ہے کلمہ و کلام فرق شون کافی اتها وانت نحمی رو وانت کلمه مثلا هو حرفی مشکوتا الله کلمه وقتی که تو کلمه هوربی مبتدا خبری تشکیل ده صفت موصوفی آن کلام گشگما جملهی گشگبی یعنی در واقع گاهی کلاما به کلمه هم تعبیر کنه مثل کلمه طیبه اول کلمه طیبه چیه؟ لا اله الا الله محمد رسول الله حالا کشی کلامی کلام کاملی کلمه ای نه یک کلمه ای نه یک جمله بزرگی ادا هم مراد چه کلمتانا کلامانه دو کلمه یا دو کلاما که هر دو محبوبا نزد خداوند رحمان و هر دو سبکاں بر زبان آسان شنی تلفظ و سنگین اندر ترازو اعمال قیامت روجا و ای دوئیں کلمیاں یکی سبحان اللہ و بحمده دومی سبحان اللہ العظیم. چدا اولا ترازوی وزن اعمال اثبات منظور امام بخاری رحمت اللہ علیہ مقصدی هدفی چی باب عنوان کرنے کمشی ہیں و مقصدی رد معتزلین فرقی معتزلہ و آینی هم مسلکان وجود ترازوی در روز قیامت انکار کرن اوشن ترازوی نیک عمل کشک ببن عمل چودو کشک ببن عمل انسان کنتی گواتی باز هر عمل وجودی نیک چون شان غلام عقل ولی اهل سنت الله تعالی توفیق داتا که غلام عقل تنها مبا عقل تابع نقل زانا اگر عقل خلاف نقل صحیح فکر بکا عقل دیوانه عقلی مریضی عقلی عقل سلیم هیچ وقتی گو نصوصا مخالفت نکا نشبم نشب پرستم که حدیث خواب گویم جو غلام آفتابم هم از آفتاب گویم آفتاب آینه حق نما قرآن آینه حق نما حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم هر که و شام رهبو نجات حاصل که هر که خلاف کو گمراهی تا کبی قرآن فرمانی که ما ترازو یه رکنی و امر دوشی نه قیامت ترازو نیه یه چیه وقتی که حقیقت قابل استعمال اصول قانون حجبک مجاز چنائی مراد نگرہ دنیا ترازو ہے دنیا تو کہ اللہ تعالیٰ برائے وزن اشیاء ترازو سنگ شاہین پیدا کتا قیامت آجز ایک پیدا بکا چم محضوری ممنوعی دا عقلی وجود داری کہ ما انکار کنی ترازو ہے اہل سنت مطابق قرآن آتا نزع الموازین القسط عدل عدالت انصاف ظاہر کرنے کے خاطر ارچی مہر کسی اعمال کشیم ترازو کی روی و احادیث اشیاء اس بات کو تھا یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ہیں کہ ترازو اعمال تو کا قیامت روچا ادوین کلمہ خیلی سنگین با امام احمد بن حنبل قول نقل کرنے کو تھا کہ اللہ پاک قرآن تو کا یہ آیا ارشاد فرمانتا نبی علیہ السلام ہم ترازو قیامت روچا بیان فرمائیں تھا ہر کسی نبی قول رد کا جو بھی اللہ عز و جل قول رد کو ابو اسحاق زجاج رحمت اللہ علیہ قول نقل ہوتا کہ اجمع اہل السنہ اہل السنت اجماع منعقد ہیں بے ایمان بر میزان و ترازوا و ان کے اعمال انسان وزن کرنے ہوئے قیامتا و میزان ترازو آیا لسان یا زبانہ کی حسن تھی اس کو بعضی دنیاوی ترازو ایک زبانہ یہ دنیاوی ہے و کفتان دو کفی ہے دو سری حسن کہ ایدیم ہم چیزی مان کرنے یا ایدیم وزن ہے یا ایرکنے ایدیم ہم چیزا کا وزن کرنے بھی ایرکنے و با اعمال انسانیہ میل پیدا کرن ہر نمک سنگین بھی ہم نمک میل پیدا کرن و معتزلہ انکار کتا و انگوشتا که این ترازو نیه بلکه این کنایا از عدل این خدا عدالت فیصله کرده که ترازو مرازو نیست یعنی غلطی اینشی اشتباه اندر و این ترازو هنچی مزنی ترازو هن که حضرت سلمان رضی اللہ عنہ حدیث دا جاتا اگر یک کفی ترازو یا قیامت اگا آسمانها و زمینها پہ ارکنک ببا درستان جاگاہ بیا و یہ بحث کہ چی وزن بھی بعضی گوشتا ہمیں صحیفہ های اعمال دفترانی کی فرشتیاں صاحب الیمین صاحب الیسار علیہم السلام اس نویسا کہ اللہ تعالی جل شانہ مارا ہنچی عمل توفیق بدان کہ میں صاحب الیسار بزحمت مکبی میں بری بنویسی اللہ تعالی مارا اعمال صالح توفیق بدان کہ صاحب الیمین میں نیکیان بنویسی و ہمیں دفتران کشگه من بازی گوشته چون برای کشگه جرم لوتی جسم لوتی ولی صحیح والحق الصحيح ان الاعمال هي التي توزن عملان جند وزن کنه قیامت معاملہ و دنیا عملہ یا کہ نہیں درو امام ابو داود رحمت اللہ علیہ و امام ترمزی و ابن حبان چا حضرت ابو دردار رضی اللہ تعالی عنہ از نبی صلی اللہ علیہ وسلم رواتی نقل کتا کہ ما یوزع فی المیزان یوم القیامہ افضل من خلق حسن معلومی کہ اخلاق حسنہ با انکہ ما شما اخلاق حسنہ جرمی نہیں یکی با اخلاق خوب رفتار کن گویا کیا یہ اخلاق خوب ظاہرہ وجود خارجی نہیں ولی پیغمبر علیہ السلام فرمانی کہ قیامت روچا بہترین چیز وزنی ترین چیز ایک انسان اعمال نیک و ترازوی تو کا وزن کنگ بھی اخلاق خوب ہے معلوم بھی کہ اعمال جند وزن کنگ با اعمال اللہ تعالی دا یک تجسد دا یک جسد دا یک تکیف دا انتش وزنش فرمانی و امام بخاری رحمت اللہ علیہ علامہ امام سراج الدین بلقینی رحمت اللہ علیہ فرمانی کے وہ کتاب با کتاب التوحید ختم کو پچھے کہ اصل نجات در ابتدا و انتہا توحید ہے و چون آخرین چیزی از امور انسان اعمال کے وسیلے آئی مفلح و غیر مفلح ناجی و ناری نجات یابندہ و جہنمی از ہم جدا کے نغمہ قیامت رو جب وسیلے آئی آ ثقل المیزان و خفت آئیں ترازو سنگین بھی انسان نجات پیدا کر نیکیانی ترازو و اما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشت الراضیہ و اما من خفت موازینہ فامو هاویہ نعوذ باللہ بی خاطرہ یہ باب آخری ترجمۃ الکتاب قرار گئے و امام بخاری کتاب با حدیث انما الاعمال بالنیات شروع کو و ختمی کو بے اشی کے اعمال وزن با قیامتا و ظاہر ہے کہ ہما عمل سنگین بھی آئی وزن قیامت روچا کہ آ بنیت خالص انجام گیری و دومی مطلب در ای حدیثا ترغیب بے ذکر سبحان اللہ و حمدہ سبحان اللہ العظیم ہے کتاب الدعوات تو کا شما باب فضل تسبیح یک عنوانیا و حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ حدیث بیان بو کے فرمانتی کہ کسی سبحان اللہ و بحمدی در یک روچی تنہا سبحان اللہ و بحمدی دومی جملہ بلی سبحان اللہ العظیم ہے سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ و بحمدی روچی صد مرتبہ بگشی اللہ تعالی جل شانو ای گناہاں اگر برابر امواج و گج دریایانی بما کف دریای برابر بما ای گناہاں معاف فرما ای نصف ای یک کلمہ ای از دیو کلمہ یانے وقتی کہ دوی کلمہ با ہم دیگا جمع ببا یک جا ببا ورا مشخصو معلوم ہے کہ چه اندازہ اللہ ذو الجلال جل شانو دربارہ انسان ثواب حاصل کن و او دا ہم بشما یہ توجیح بیان کنک بود کے بارے علماء فرمانتا لا الہ الا اللہ وانگ ثواب گشتر ہیں یا انکہ سبحان اللہ بحمدی سبحان اللہ العظیم ثواب گشتر ہیں و ترجیحاً بعد از مباحث قول ہما بزرگانی گند کے آوشن کے لا الہ الا اللہ ثواب گشتر ہیں پچھے کہ حدیث آیا تھا افضل کلمة لا الہ الا اللہ و اساس بنیاد توحید ور ہمیں کلمہ لا الہ الا اللہ ہیں ولی سبحان اللہ بحمدی سبحان اللہ العظیم کے از لحاظ علمی مباحث زیادی اذا قابل بحثی ہستے ہیں کہ یہ دلالت با تنزیح کرنا مشتمل با تنزیح الہی ہیں و ذات باری پاکی و طہارت و تقدس و تنزہ و عظمت بیان اذا بہرحال یہ کلمات اللہ تعالی شان عظیم داتا اگر انسان بتوان اس ذکرہ تکرار بکا مداوما سبحان اللہ و حمدی سبحان اللہ العظیم بانی کلمہ لا الہ الا اللہ بانی دنیا و آخرت کامیابی حاصل کا و مروچی زاکرین جماعت کمی بودن کمی مشم جوامع غفلت جهت دا گسته غفلت تا ما شما مثل دریایی سر تا پا غرق کسی اجنا غزان بلکه نجات پیدا که اگر نه هلاک بی غفلت هنچو مشم سر غلبه کتا دنیای گپ شپان کبی هرچی غیبت گیشتر کنی هرچی دروغ بندی هرچی بیهوده گوشی بشه دب شیرین تربوان بی این مریضین دپا مریضین دهان و زبان و آ زبان و دهانی که یا کمو که ای سرا خوف الهی آثار چه قلبا جوشش پیدا کتا دروغ اشکو نگا نفرت کن دست بوتی گوشن تا داخل کن حدیثی ها که نبی علیه السلام راه تشریف برگا یا جاهی سازی تواری هد حضرت ها تی دوی انگشت مبارک بوتی گوشانی به قول ما شما گوشانی کرانی تو که گوشانی سوراخان تا چنان محکم چفت کتن داخل کتن که آواز مش کن و تند چو درد بو تا جاهی رسید که امراه جز کو که تو احساس کنی آوازی آگه نه آگه آیه گو نه وجه نو ما شما دور در حتی که آواز نه نو آجه تو دست مبارک در کتن آکسی که ای قلب سلیم ببی ای دل کم مو که پاک سازی ببی چه گناه نفرت پیدا کن گناه به انسان بو بونزا بوی بد ده و نیکی بو مثل ریحان بو نیکی بو مثل عطر بوئیں زباد و انبر بو کا ولی مریضی انسان قلب و دل و دماغ و عذاب با گناہ شوق و ذوق پیدا کنا دعا بکنی اللہ تعالی مار شما را چه گناہ تو کا احساس ذائقہ و لذت نجات بدا نیکیان تا اللہ تعالی مار شما را لذت عطا بفرمانی و ذکر اللہ کی بلیاتا آفاتا فتنیان دروازیانا بر انسان بر مسلمان بند کن مروچی فتنها مثل موج دریا میشه مثلا موج جنگا و ما شما بی صد سهاری و ما شما بی انان و بی آمادگی هنچو غافلین کبتگی و فتنیانی علاج ما شما در مادیات شو حاصل کنی حالانکه یہ فتنیان که مروچی مثل موج دریا موج جنگا شانی علاج در دین ہے شانی علاج در نماز ہے شانی علاج در علم دین ہے تلاوت قرآن ہے قراءت حدیث ہے یاد خدا ذکر اللہ ہے کثرت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بکثرت سبحان اللہ بحمدی سبحان اللہ العظیم بکثرت استغفار حضرت نوح علیہ السلام اچھی گوتی امتیانا وقلت استغفروا ربکم اے من امت اللہ دربارہ استغفار بانی توبہ بکنی چی گناہ انه کان غفارا اولی سین خداش می گناهان بخشی غفار دومی یرسل السماء علیکم مدرارا آسمانا با حور گوارگا شمی سرا دروازه پچکا آسمان حور گواری و یمددکم به اموال سومی اللہ شمارا مال کمک کا مال دا شمارا شمی رزقا برکت دا روزی گی دا شمارا پچی گری بگی مار کار نی مار کار نرسی مای رزق تنگی ما وامداری اللہ ذکر نیستی استغفار نیست گناہ کہ انسان رزق برکت سوچا اس بین برا معاملات دروغ بندگی بھی کہ حدیث آیا تھا دروغ قسم دروغ ہیں وہ جن سے راج کرنا گا برکت معاملے از بین با محقی کا محقی کا ماشاء یہ کاران کہنے گے کہ اور نبی ماشاء یہ کاران کہنے گے کہ فتنہ انت گرفتار ہوئے یمددکم به اموال خدا ترا استغفار برکتا مال کمک کن شما را مال دا بنین اولاد دا شما را بعض مردم یه تایید بده مرا چوکنی 15 ساله مرد گبتا مرد گوشی من جنگ گبتا 20 ساله چوکنی نبی ملا تایید ها اتقادی ها یه هم شهر نیه بری اگر تایید بزن که ملا دینداری ملا ہے بی دینی ملا دین هم پشگیری زران هم پشگیری چه بسا اللہ اختیار امتحانن تایید قبول کن بلکی همشی سبب بود چوکی هم بیتی وارین چوک نوچ توری نبی رنده بازی پر یاد اشکو نگه بکش اے خدا من نیکین چوک نوچه ایشی دو من مداتی بیتر یا اللہ بکشی یا اللہ بکشی من یہ بری گوشتا چه دشتیاری مردی حتا بلاهین دینداری گوش من پتر حداتا برو مولوی جس بکن شمی پرام براتا اگر گوشی کشگی روان بکشی تی دیر گی ہے بری البتہ شی ہمیں دشتیاری تو مردم انگا زندگی من جانو کا من گریا تھا الله تعالى واغان يبمي اولاد نسيم كران دا فتوى تسميم بگريشي كوشاغا براتانه به فرمايش بو كوشي چي اولاد مي بهتر ها ينا فرماني مال جان اولاد ادرو ما شما بوتي نافرمانيا نا وقت ما تابع دستورات الله جل شانه بو بي الله تعالى اولاد صالحين دا اولاد دا مولانا موسى خان بازی رحمت الله علیه کتاب برکات مکیه درود فضائل تا و بیچاره ترجمه فارسی بود تا نوشته که یکی از برکات کثرت و آن درود و همین کتاب او تلو گتا ایر کنه گه ایشی که الله تعالی اولاد صالح یا فرزند پسر نصیب فرمان و همین مطالب چه اواجه قولا کتاب حدیقه الصفا في اسماء النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم مقدمتها ناقل كنا يبتغن ك اي نمونا چاپ يهترستا و ان شاء الله ان قريب چاپ بي هم درود و صلوات كتاب مشتمل بر 1177 نام مبارك رسول الله صلى الله عليه وسلم با كلمات درود شريف شي مقدمه هم در فضائل درود و با هما فضائل كه مولانا بازي رحمت الله يارتلن قابل مطالعه هم بهرحال نيكي اعمال ثمره نيكي يمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات الله ترى استغفارك كني حضرت نوح فرماني عليه السلام على نبينا باغها برا شما الله ترى درستك ويجعل لكم انهارا الله ترى جل شانه برا شما نهرها جوها نهرها برا شما بوجود ياري بس استغفار لا اله الا الله درود وانگه استغفار و تسبیح و تحلیل وانگه سبحان الله و حمدی سبحان الله العظیم که میں دنیا و آخرت سر بلندی و نجات باعث ما انشاءاللہ کوشش بکنی که جا اللہ ذکر یادا غفلت میں بھی غفلت سمرا عذاب الہی یکیا برایوتی چوکان بیان کو ملائی درویشی وشتی اگر مرگی چو خدای ذکر غافل بھی خدا سیاد مسلط کن جنتی تیری دوری دا یا ہما تیر کمانو کی گلیڑو کی جنتی دوری دا مرگا کشگی ذکر اللہ غفلت ہے سزا آئی مرگی ہما حیوان چو ذکر خدا غافل بھی پرندہ آئی سزا شیئے کہ سیاد مسلط بھی کشگی سیدی آہو گی سیاد خدا غافل تھا نہیں سیاد قدرت نے بھی زندگی ماهی گوشی تا غافل نبی چه ذکر الله ماهی گیر آیا گفت نکم بود قل الله بود دامت تو کنه کبی علامہ شیخ عبدالرحمن صفوری رحمت الله علیه نزهت المجالس برای ملایا قیمتی کتابی کسی لوٹی وائز ہوئی البته صحیح و ضعیف و سقیم ها اپنی کتاب انتو کا ولی کتاب جالبی ہیں فرمانی کہ یک شخصی ہوتی چوکو کی ہردو کی امرہ کو رات دریا کنارے یہ چین کہ مثلا یہ اس کے لئے ہفتے تیر کر رہا رہا جوانا قلاب جنن تو ماہی گرا چوکے گوا تو سبد کی زور ماہی گمن گرو پمیش میں ناروشتا مرو چگی اندازہ گیشی نہ گرو ہمیں چوک میں شمی واداب ببا ناروشتا من گرو پدا متوجہ بے شکاروں تو شان جم کہ ہمیں سبد تو کا آئیے کہ یہ ماہی گی گیب تو قلاب در کو دوری دا پوشتا چوکل کو گیب آدم دریا دورتا پدا تا این مرد تا اندازه ای گفت که پکر کنم های ناروشت ما گفته بسته بودی که کلا به جمع کن تو چک دارین پشتا سبدا هیچی مانی چوکل که گوشی بابا من این چو ماهی گفته ای ماهی کجا ہے گوشی من دور داتن دریا پر چه تم این زحمت برباد کو ما در روش سرا نیش این چو ماهی گی سبارا چی باری نگه نی حوش که بکل بلو چا گوشتی بابا توبت نگو مارا که هر ماهی که چه خدای ذکر غافل بی از سیاد کلاب یا دام تو که خدای دور دن گوش بله گوش گرمان چاره یه ماهی که تو شکار کتا بزن خدای ذکری نکتا ما شما این چو بی ذکری ماهی که بگرا دیر بری میشم دل چند از تاریک بی تحار بی وقت من دور دا تو بل دریا انگا زندگا سپتو کجا نگا بل رو من دریا کم شی حقیقتی در واقع الان آدگه کنجکاوی ہوتی جہا ولی انسان کو وقت ماہی یہ چیز ذکرہ غافلت کا شکاری شکاری کا قلاب دپ دپا کبھی دیکھ ماہی کی وارتی مرگی غفلت کن چه خدای ذکره و تی رب ذکره آیو دست شکارشی یا شکاروی اور انواع به انسانی که چه اللہ یاد آ ذکره نندی ساعت ساعتی غفلت ہیں غیبت ہیں کاش که تنها غفلت سکوت از ذکر ببوتے ہیں غفلت نه تنها بلکه چی مشغول بودن به جای ذکر سبحان الله بحمدی سبحان الله العظیم جا دروغ دروغ بنده که پیغمبر رسان فرماتا من امت هر گناهی ممکنه که ولی دروغ هیچ بر نبنده. حجاج بن یوسف ثقفی گوا که منش مشیر جز کو مردم نسبت به من چی گوشه خونخار مشهوری که روچی اگه مردمی نحاق مکشتی نگوشتی من کباب بده چون من هیچ نوارتا چون مردمی کشک نبود یا بری بودی مشاوری گوشتی من باره مردم چی گوشگم من دیماتور سیتش بله با پشت هم من چی گوشگم گوشتی من گوشت نکنم مردم نه برا تیدیم گوشم این جنده گرده نیجنه هنو گوشتی تا ما پی هنو مردم نه برا بگوشت من چی گوشگم با پشت تا ما پی من تر هیچ نکنم گوشتی که وعده کنه من گوشم هرچی من اشکتا گوشتی تا وعده که تا یه ساحت ما پی گوشتی واجه مردم گوشم حجاج خیانتکاری حجاج دروغبندی حجاج ظالمی حجاج خونریز و صفاقی خونواری آدم کشی فلانی فلانی اشی که بیان کتن گوشتی آدگه هبر و مردمانی پهر راستن منی خیانتکاری خونریزی یه دیگه دروغ راستن بل همیشی گوشتی حجاج دروغ بندی اشی یا دروغ شبستن من دروغا پوتی آبرو و حیثیت آشی بدترین داغی ننگی زانو من تا بحال دروغ نبسته گوشتی حجاج پیمین صفاق ظالم که حدیث آیا تا قبیله سقیف تو کا یک خون ریز و صفاقی بھی و یک کذابی بھی اور کذاب مختار سقفی ہیں میں علماء نزدیکا چمی قبیلہ و صفاق خونوار حجاج ہیں اسی دروغ بندگا پوت اے بزان ما دروغ ببندی غفلت بجاوت دروغ بہتان تهمت راشی و عداوت مسلمین عداوت با خدا و رسول خدا تعالی چی غفلتان نجات بده و خوب بزانه تا ما چه گناه دست مکشیم و ما تا به ذکر الله یاد خدا و تا مشغول مکنیم تلاوت قرآن جزو می برنامه های شبان روزی مبی و یاد خدا جزو می برنامه ها مبی قرائت بخشی از درود و صلوات جزء برنامه های شبان روزی مبی برای ما شما در این منجراب و طوفان فتنه ها و فساد های آخر الزمان مروچگی نجات یابک نجات حاصل کنک خیلی سخت و مشکل ہیں. اللہ تعالی بود فضل کرما نجات عطا بفرمانی و حفاظت بفرمانی. بلغ العلا بکماله کشف الدجا بجماله حسنت جمیع خصاله صلو علیه و آله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الناطق بالحق والداعي إلى الرشد والهادي إلى الصواب حجتك البالغة وبرهانك القوي ودعوتك العامة. اللهم وكما شرفتنا بسماع حديثه الشريف القويم فاهدنا صراطه المستقيم. اللهم وكما شرفتنا بسماع حديثه القويم فاهدنا صراطه المستقيم. اللهم إنا قرأنا وسمعنا مقرين بالعجز عن الإجابة وعن الإحاطة بمعانيه. اللهم فكما أكرمتنا بسماع ألفاظه فاجعلنا من حملته وحفاظه فاجعلنا من حملته وحفاظه. اللهم فكما أكرمتنا بسماع ألفاظ الحديث الشريف فاجعلنا اللهم من حملته وحفاظه. اللهم قرب إلى أفهامنا اللهم قرب إلى أفهامنا بعيد معانيه ووفقنا للعمل بمقتضى ما ورد من الأحكام فيه وامتثال أوامره ونواهيه. اللهم إنا بك وبما جاء به هذا النبي الأمين مؤمنون وبما أخبرنا عليه الصلاة والسلام موقنون. فاجعلنا من عبادك الصالحين من ورثة جنة النعيم من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم لك الحمد والمجد والثناء، اللهم إليك نشكو ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس، اللهم إن لم تكن ساخطا علينا فلا نبالي، غير أن عافيتك هي أوسع لنا. اللهم إنك تحول بين المرء وقلبه، فحل بيننا وبين الشيطان وأعماله. اللهم عافنا في قدرتك، واقطع آجالنا في طاعتك، واختم لنا بخير أعمالنا، واجعل ثوابه الجنة. اللهم فارج الهم كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا ورحيمهما، أنت رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، أنت ترحمنا فارحمنا برحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت، صل على محمد وعلى آل محمد، واجعل لنا من أمورنا فرجا ومخرجا. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. نستغفرك اللهم ونتوب إليك. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهمنا به مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، وخذ ثأرنا عمن ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة دارنا وقرارنا. اللهم أدخلنا، اللهم أسكننا به الظلل، وألبسنا به الحلل، واجعلنا من عبادك الصالحين، واجعلنا من الأبرار يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من العاملين بكتابك، ومن العاملين بسنة حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا واسعا، وشفاعا من كل داء وسقم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم يا رب يا رب يا رب يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، برحمتك نستغيث، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اللهم اجعلنا من العالمين بكتابك، ومن العاملين بسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا واسعا، وشفاء من كل داء وسقم. اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك، واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم ارزقنا عرفان الكتاب والسنة، اللهم ارزقنا عرفان القرآن، بحرمة سيدنا محمد سيد آل عدنان عليه وعلى آله وصحبه الصلاة والسلام. ما طلعت الجديدان يا رب العالمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو، فاعف عنا. اللهم اعف عنا فإنك عفو كريم. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خالد وما تخفي الصدور. اللهم يا عفو يا كريم ارحم، يا رحيم ارحمنا. اللهم انزل علينا، اللهم انزل علينا رحمتك وفضلك وكرمك وجودك يا حنان يا منان يا سبحان يا الله يا الله يا الله يا عظيم المن يا دائم الإحسان يا صاحب الجود والكرم. أكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا. اللهم ارحمنا ب برحمة ترضينا برحمة من سواك. اللهم يا ذا الرحمة الواسعة ارحمنا برحمتك الواسعة وارحم علينا برحمتك الواسعة. اللهم ارحمنا وارحم آبائنا وأمهاتنا وأساتذتنا ومشايخنا وأهل إحساننا ومن أحبنا فيك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من التالين لكتابك العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. لا إله إلا الله عدد ما فوق السماوات والأرضين ودرج، والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج. يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب، ويا رجانا إذا انقطعت الأسباب، وحيل بيننا وبين الأحباب. صل على محمد وعلى آل محمد، واجعل لنا من أمورنا فرجا ومخرجا. اللهم ارحمنا إذا وارانا التراب، ودفننا أهلنا أهلينا وأقوامنا وأحبابنا وأولادنا تحت التراب. ارحمنا برحمتك الذي برحمتك التي لا تحد ولا تحصر يا رب العالمين. فروردگارا میں خطایانا مورد عفو قرار بدے. اے اللہ ہمارا جز بندگان مقبول قرار بدے. خدایا ہمارا چھ فتنیاں حفاظت میں فرمائیں. خدایا چھ محنتا ہمارا در امان مدار. اے اللہ ہمارا چھ آفات چھ بلیات چھ تمام مصیبت آئے ظاہری و باطنی مادی و معنوی در امان مدار. میں مشکلات حل بکا، میں گناہانا عفو بکا، تمام اہل معصیت و اہل گناہانا مغفرت بکا. امت جناب محمد مصطفی علیہ السلام در تمام عالم، در تمام کشورها جهان، در ای کشورا، در ای استانا، در ای شهرستان و در ای شهر، در ای شهر اطرافا مورد وتی عفو و مغفرت و رحمت های بیکران بیفایان قرار بده. ای الله چوتی عذابا، چوتی گرفتا، چه آفات و فتنه و بلیاتا ما را تمام مسلمین در امان بدار و حفاظت بفرماین. ای خدا فتنه هایی که می مملکت تا، می استان تا، می مناطق و شهرستانانی تا در جریانا، اے خدا مارا تمام مسلمین بخصوص علماء، اے اللہ و طلاب علوم اسلامیہ مردین و جرینانا، اہل تبلیغ و دعوتا، امان محبانا، اور جماعتی مردمانا، میں معمومین و مقتدیوں، میں اہل ود و محبتا، میں اہل احسانا، جنایاں حفاظت بفرمائیں. فتنانی دروازیا بر روی ما ببند و تی رحمتانی دروازیانا باز بفرمائیں. خدا و تی رحمتهای معنویہ اے اللہ میں سرا نازل بفرمائیں، و تی رحمتهای مادیہ بارانهای رحمتا میں سرا میں خشکی سرزمینانی سرا نازل بفرمائیں. خدا خشکی بیابانانا باوتی باران رحمت اثر سبز بفرمائیں. خدایا گنگ دامانا احشام و حیوانات سرا رحم بکن، باران رحمت نازل بکر فرمائیں. با الفا، با رخاء، سخاء، با جود و کرم ای اللہ میں مناطقا مشمول حال قرار بده. خشکین رودخانیانا با آب زلالا مملو و سیراب بفرمائیں. اے خدا قحط سالیہ و خشکیہ برطرف بفرمائیں. تمام ممالک مسلمین مورد رحمت و عنایت قرار بده. ظالمانی ظلم دستا و اعلان تصمیمات ظالمان چمے سرا تمام مسلمین سرا اے اللہ کو تاہ فرمائیں. مارا وت مقبولی مندان زمرا وت اولیاء مقربین تا جائے غاب دے. اے اللہ وتی معرفت و عرفانا وتی توفیق ذکر ہمارا مارا نصیب فرمائیں. اے خدا تمام لحظات مارا بوتی ذکر رتب اللسان قرار بدے. میں ظاہر و باطن اعضاء و جوارحا، میں قلوبا، میں دست و پاد و جوارحا، میں زبانان ابوتی ذکر اے اللہ جاری بفرمائیں. اے اللہ رخا، سخا، جود و کرما شامل حال ما و مشمول حال تمام مسلمین قرار بدے. اے خدا بلا، زلزلیا، زلازلا، بلابلا، زنایا، فحشایا، بی افتیا، بی حیائیا، بی حجابیا، بی ستریا، اے اللہ بی ننگنا موسیا چمے درمیانہ ریچکن بفرمائیں. اے خدا نا امنیا، خون ریزیا، اختلافا، جنگ و درگیریا و برادر کشیا، اختلافاتا ریشکن بفرمائیں. خدا نعمت امنیتا مرا عطا بفرمائیں. میں اسی نیان آئینے با صفائی مودت و محبت نسبت بھی ایک دیگر قرار بدے. اخوت نعمت مرا عطا بفرمائیں. برادری و الفت مرا عطا بفرمائیں. میں اسی نیان تا اے اللہ میں قلوب تا امواج محبت و مہربانیاں نسبت بھی ایک دیگر برادری و خاہری اے اللہ مثل امواج دریا مواج بفرمائیں. اللہ میں بیماریانہ شفا بدے، میں مریضیانہ برطرف بکا، جسمی روحی مریضیانہ میں گا شفا بدے. اے اللہ میں اعضاء و جوارحا، میں دست و پا و گوش و ہوش و مغز و میں تمام قلب و قالبات، ہر بیماری کے ما مبتلائیں بے آمارا عافیت و شفا عاجل بدے. تمام بیماران شفا بدے، کسانی براتی بیماران، براتی مریضان، براتی جندانی امراض تقاضا دعا داشتا اے اللہ میں رچی جلس و مناسبت میمونتا خدا میں گو آنی دعانا مستجاب فرمائیں. اے اللہ میں اولاد صالح قرار بدے، خدایا بھی اولادانہ نعمت اولاد صالح عطا فرمائیں. خدایا دم بخت رسیدیں جوانان پسر و دخترہ اے اللہ آنی بختانہ بلند بکا، آنی درانہ برای ازدواج باز بکا، شوہرہائے صالح و زنان صالحہ نصیب بفرمائیں. اے اللہ مخصوصاً فاضلیان تھا اگر ایپے میں افراد موجود ہیں، فاضل و علماء تھا ایپے میں افراد موجود ہیں، و اللہ میں مدارس تھا دینی مدرسہ میں یہ شہر اگر ایپے میں افراد ہستا آیا منتظر روز بخت ہوتی ازدواج حلال فکر مند ہے. اے اللہ آنی فکرہ آنی فکرہ براوردہ بکا، آنی فکرہ راحت کا، آنی آرزوانا براوردہ بفرمائیں. صالحی انسان صالحی ازواج آنا نصیب بفرمائیں. اے اللہ میں پدران و مادران، میں استاذان، میں حق داران، اہل احسان و اہل مودت در امور دین و دنیا آنے کے با ما ہمکاریش ہمگامیش داشتہ و مروچی در جمع ما نہا، در جلسات گزشتہ بوتگا و مروچی حاضر نہا، موت آنا فرو برتا یا در سفر جائے رفتگا، اے اللہ درستانا مغفرت بفرمائیں و ای دعائے خیر تا آنا شریک قرار بدے. اے اللہ بوت فضل احسان و کرما، میں مارا جز علماء عاملین ربانیین و عارفین باللہ قرار بدے. اے اللہ مارا بوتی ذاتا واصل و وصال عطا بفرمائیں. مارا ولایت مقاماتا اے اللہ بوتی فضل کرما بوتی جاذبیا مارا جذب کا، میں پیشانیانا بگیر رہا مارا صراط مستقیم نیمگا ببر، چہ شیطانی رہا نفس و ہوا و حوس رہا اے اللہ مارا نجات بدے. اے اللہ میں جامعیا میں افرادا درست صالح قرار بدے. اے اللہ زندانیانا چہ زندانا آزاد بفرمائیں. اے خدا آیانے کے در یہ مملکتا بر اثر سوء تفاہم، بر اثر واقعا جرم و گناہی، بر اثر گزارش نابجائی بے زندانہ گرفتارا اے اللہ آنی رہائی و آزادیہ مقدر بفرمائیں، آنی آزادیہ تسریع بفرمائیں. اے اللہ اے استان زندانیانا بوت فضل کرما مسئولین دلان تا رافتی پیدا بکا، نسبت امور دین و دنیا مسئولان دلان تو کوت رحبتا رعبا پیدا بکا، و آیانا مورد نشمول عنایات قرار بدے. زندانیانا چ زندانا آزاد بکا، و اعمال صالح مارا آنا توفیق بدے، چو گزشتہائے ناجائزا مارا آنا توبہ نسو عطا بفرمائیں. اے خدا متی دربارہ چ تمہیں ہمیں گناہان گزشتہ توبہ نسو کے نمی توبہ قبول بفرمائیں. يا تواب اللهم انك قلت وقولك الحق انك انت التواب الرحيم. اذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. خدايا ما رابط ذات ايمان خالص اتابك، ما راب دعاء التوفيق بده، ما راب هذا الدعاء اجابته استجابته نوازش نصیب بفرمائیں. خدایا مارا دعا ہائے خيرك الدين دنياي نفمة أنت همرا إلقاء وإلهام وما زبانا نسر جاري بفرماين وأنا مستجاب بفرماين اي خدا الشر وآفات وبديات همرا در أمان بدار تمام أمتا رسول الله صلى الله عليه وسلم اي الله حفاظتك اي خدا تمام أمت سر الرحم وكرم بك اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم أصلح أمة سيدنا تجاوز أمة سيدنا اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا واحمنا وعافنا واهدنا وامكر لنا ولا تمكر علينا وارفع مقتك وغضبك عنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم كف ايدي الظالمين عنا اللهم كف ايديهم عنا اللهم كف ايديهم عنا يا حفيظ احفظنا اللهم احفظنا من شر عبادك من شر خلقك أجمعين وهب المسيئين منا للمحسنين يا رحيم يا كريم يا حنان يا منان يا عظيم المن يا كريم العفو يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين پروردگارا غلاء و گرانی و سنگینیا اجناس نرخانی ازو قیانی رزق روزی از ما دور بکا رزق فراخ و واسع مرا عطا بکا رزق حلال مرا عطا بکا چه ربا و سود و رشوه حرام و مارا میں جامعہ پاک سازی بکا میں اولاد صالح بکا میں مدارس و مراکز دینا مساجدہ ترقی و رونق بدے وسعت و آبرو عظمت مارا تمام مسلمین در عالم عطا فرمائیں اے اللہ مسلمین مهمات و فریشانیہ در تمام عالم برطرف فرمائیں عافیت نصیب ہمیں قرار بدے اے اللہ ما خشکی و دریائے مصائب اے اللہ حفاظت بکا منکراتا مسکراتا مخدراتا مواد مخدرہ تریاق و حرینا و تمام ادگے بلیات و آفات کی مروچی مردم بنوان مسکرات و عناوین نامهای کسیف مختلف گرفتارا میں جامعیا میں افرادا جنین و مردینا پیر و جوانا پاک سازی بفرمائیں اے اللہ یہ جمع حاضرہ از برادران و خواہران ہر کسی جائزیں مشروعیں آرزوی تمنائی دعائی و تی قلبان تا ارادہ اداری درستانی آرزو برابر دب فرمائیں اے اللہ میں مشایخ استاذ در علم و عرفانا در طریقت و شریعتا میں اہل احسان و اہل ودہ ہمگام و ہمکارانا اے اللہ کی مرتقہ مغفرت کا آنی کی زندگاں میں ایک آنی توفیقہ صحتا سلامتا روز افتر میں زندگیا با حیا و ایمان مرگا با ایمان قرار بدے چه خزی دنیا و عذاب آخرت مارا حفاظت کا سکرات موتا بر ما آسان بکا عذاب برزخ و قبر از ما دور بدار مارا حفاظت کا میں قبرانا نورانی بکا اے اللہ مارا چه حساب و کتابا مناشقا فی الحساب قیامتا اے اللہ حفاظت کا بود لطف و کرم من و احسان مارا اے اللہ چه عذاب جہنما چه حر و گرمائی جہنما نجات بدے مارا جنت الفرد دوس نصیب فرمائیں اے اللہ میں اموات مغفرت کا منی پدر مادرانا میں تمام حاضرانی پدران مادران مردے و زندیا مغفرت کا میں اموات اے اللہ جو میں استاذ و آل حق و رشدار میں زی قرابت زوی الارحام اہل وصلت و اہل ود و مودت میں حق دارانا میں آبا و اجدادا میں جدات و امہاتا میں آمام و اماتا میں اخوال و خالاتا و آنی اولادا زندگیان مردگینانا مورد عفو و کرم بخشش و امرزیدگی قرار بده اے اللہ اہل قبر قبورا فصیح و واسع و منور قرار بده اے اللہ زندگیان امورتا برقد قرار پیدا بکا اللهم نور على اهل القبور قبورهم ويسر لنا وللأحياء أمورهم. اللهم يسر لنا أمورنا في ديننا ودنيانا وعاقبة أمرنا. الله جامعة الحرمين، حوزة المياه، مدرسة خديجة الكبرى، مكاتب القرآن، مدارس تعليم القرآن، وابستبئي مدرسة وغير وابستبئي مدرسة در اي شهر ودر تمام جهة، در اي استان، در تمام النقطة هاي الجهان. اي الله ديني مدارس دینیا ترقی وسط روزافزون عطا بکا، یہ مسجدہ و تمام مساجدہ اے اللہ بپائے تکمیل برسیں، مملوع از جمعیت نماز گزارش بکا، مرکز ذکر و یاد بکا، اے اللہ بیش از آبادی ظاہری سوریہ میں مساجد و مدارسہ بمانوی رنگا آبادیا آبادی عطا بفرمائیں، چہر آفت و گزندہ مارا میں مراکز دینہ میں مناظرہ اے اللہ حفاظت بفرمائیں. خدایا تو میں وجودہ میں اولادہ میں اہلیہ میں اہلہ میں منزلانہ آباد فرمائیں، آنا تخریب میں فرمائیں، آنا نابود میں فرمائیں. اللہم قد امرت بنا منازلنا فبارک لنا فيها ولا تخربها ولا تحدمها. اللهم ارزقنا زيارة الحرمين الشريفين. خدایا حرمين الشريفين شانہ بلند کا، آنا حفاظت کا، قدس عزیزہ مسجد الاقصى آزاد کا، مسلمانانی سرزمین های اشغالی آزادی عطا بفرمائیں، کفر الحادہ چھ دنیا نابود بکا، کفار و ملحدین و زندیقان و مبتدین کے ہدایت مقدر برایا، ان ہدایت تعجیل و تسریع بفرمائیں، ان قابل ہدایت نہ ان شر ازما بان جندہ بر بگردین، مارا چھ تمام اہل شر چھ اشرار فجار فساق شر حفاظت کا. اللهم من أرادنا وأراد ديننا ودنيانا بسوء فجعل تدبيره تدميره، وجعل الدائرة السوء عليه واشغله عنا بنفسي ومالي وولده يا قوي يا عزيز. اللهم قلب تدبير أعدائنا وقرر تدميرهم. خدايا ما دشمناني تدابير السوء عليهم بان جندان تربر بگردين، اي الله اني حلاقتا نزديك بيار والنابودية اني مقدر بفرمائين، واني شر دست زبان وانی تدبیر چمائی سرابا آنی جندہ منقلب فرمائیں. خدا مجاہدین برحق بخاطر تی رضا بخاطر اسلام بر سر فیکار امواتی دشمن آنا پیروزی عطا بفرمائیں، و اے اللہ جذبہ جہادہ در تمام سینیام ادرسن سینان تلکہ زندہ و تابندہ بفرمائیں. اے اللہ جہاد فرقہ از غیر جہادہ برای ما واضح بکا، یا وقتی مبی کما شر آفتا و آدم کشی نہ حقا و عنوان جہاد فریب برین و بفہمین. خدا مارا فہم سلیم عطا بکا، مارا عقل سالم عطا بفرمائین، میں علماء مارا در زمرے اوتی بندگان عالم قرار بدے، میں طلابا میں طالبیانا میں مدرسینا ای حوزے تمام حوزہائی دینی در ای استان در ای مملکت تمام ممالک اسلامی طالب و طالبیانا، اے اللہ ای طالب علمانا کمرو جی حدیث آخرش تلاوت کو تی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مبارک حدیث بخاری شریف شواند و ای فاضلیان کی در ای جمع حاضرہ، اے اللہ اشارہ و میں تمام علماء مدرسین طلاب بزرگ و کچکا مشعلها، میں علماء جامعے حاضرین مجلسا، اے اللہ مشعلها چراغهای نورانی و مشعلهای فروزنده و فروزان برای جامعے قرار بده، میں جامعے تا آگاہی نور علم و نور امنیت و رافت و رحمت و اے اللہ خود سازی بہ سازی بہتر سازی صحت جسمی و روحی و عافیت کامل ظاہری باطنی پہ عطا فرمائیں و پیدا بکا، چہ آفات و بلیات و فتنہ زمینی آسمانی حفاظت بفرمائیں. اے اللہ مقاصد حسنیہ تمام براوردہ بکا، اے اللہ ہر کسی براوت ہر مقصدیا تقاضا دعا کتگو نامہ نوشتا یا باش واہی و زبانی تقاضا دعا اشکتا، اے اللہ تا آن حاجاتا میں حاجاتا چا ہر کسا چا میں جندہ بہتر زانے تمام براوردہ بکا. خدا یا حرمین شریفین زیارتا مارا نصیب کا، اے خدا چا انہار پر فیض ماہ مبارک رجبا مارا بحرمند بکا، اے اللہ از ماہ شعبان عظمتا مارا بحرور بفرمائیں، رمضان مبارک برکات بے پایان و عظیم الشان مارا بہرمند بکا. اللهم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، یا ذا العزة والجبروت، یا ذا الملك والملكوت، یا من هو حی لا يموت، انقذنا من شر كل ظالم وطاغوت. اللهم من ارادنا و ارادنا ديننا و دنيانا بسوء فجعل تدبيره تدميره، وجعل الدائرة السوء عليه واشغله عنا بنفسي و مالي و ولدي يا قوي يا عزيز. اي الله هما فهمي كتومي لوغانا و آباد کتا بمیں وہ تھی نعمتاں بمیں وجودہ بمیں ہستی و زندگیہ آنا آباد بدار آنا خراب مکان اے اللہ میں شہرانی تہا مومنینہ با کسرت ساکن و آباد بفرمائین فساق و فجارہ ہدایت بدے آنک آر ہدایت نہا چمہ مناطقہ آنا وحد بکن و پاد وجش بکن اے اللہ میں مسئولین امورہ نسبت بما شفقت و رافت و مہربانی عطا بکن نسبت بما امور دین دنیا تا دخالت بجائے اگر انسان شیطان زنان تا خلل پیدا بکن اے اللہ اتی روبا حیبتا بیما اتی قدرت عظمتا انی دیما ظاہر بکن تو پیدا بکن اے اللہ میں مسئولین مسئولان خدمت گزاری واقعی برائے جامع اسلامی قرار بدے میں مملکت رہبریہ و تمام ممالک سربراہانہ اے اللہ توفیق خدمت روز افزون و مزید برائے قرآن و سنت و اسلام مسلمین عطا فرمائیں آنا رحمت برائے امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرار بدے و ہر کسی کی لیاقت نداری اے اللہ یہ تبدیل بحسن فرمائیں در تمام ممالک اسلامی و غیر اسلامی نعمت امنیت گستردہ و ثبات دوام عطا فرمائیں اے خدا مدرسہ میں تمام مدارس دینیہ اے اللہ ترقی روز افزون عطا فرمائیں اس سال تحصیلیہ میں آخری سال قرار مدے بارہا بار دگا سارا آئندہ ہمارا ختم بخاری توفیق نصیب فرمائیں ہمارا علم خدمت دین خدمت با جانا با مالا با دعایا با قدما با درما توفیق عطا فرمائیں اے اللہ اکسانی کی برائی مسجدہ برائی مدرسہ دینیہ و دوام مدارس دینیہ و تی خدمات جانی مالی انجام داتا گا اے اللہ آنی ثوابا اجر مضاعف قرار بدے و صدہا ہزاران برابر آنا نیم البدل نصیب فرمائیں اے اللہ ہمارا یہ جلسے تھا مورد ظاہری باطنی رحمت و عنایتاں قرار بدے ہر خیر اکتی نیکی من لے آنچتا لوٹ تک لوٹ وکاں تی بیت تواف کنوکاں در مکہ مؤتمرین در حال تواف و غیر تواف در مسجد الحرام در بارگاہ رسول خدا علیہ السلام در محضر شیخین رضی اللہ عنہما و صحابہ کرام در بقی و در احد و های دیگر مقامات مقدسہ در مسجد النبی چطور خیری لوٹتا گیش لوٹا گا مارا ہم در آئین خیرہ شریک کا میں دعا ہے خیر تھا آنا شریک قرار بدے حجاج و متمرین و مسافرین بر و بحر جوا و آفیت و سلامت اے اللہ مسافرین ابو تی دیار و بلاد سر کا و تی معرفت مارا عطاب کا و تی عشق مارا نصیب کا میں اسی نیانی حرارت و تی عشق و جذبہ قرار بدے مارا مومنین و مومنات واقعی قرار بدے مارا عالم و عالم واقعی قرار بدے اے اللہ ای جلسیہ برائے ما برائے تمام اہل جلسہ برائے تمام یہ شہرہ برائے تمام عزیزان کے از ہر شہری منطقی رستائی شرکت شکتا برائے ان شہران ملکان لوگان برائے وجودا اور اولاد و جان مالا عبور دینی دنیا بابرکت و مبارک حرب دے خدا اسیران در بند ظالمان رہائی عطا بکن اے اللہ مظلومینہ جو ظالمان دستا نجات بدے دنیا تا امنیت برقرار بکن تمام ممالک اسلامی تا ظلمی ہستیاں ظلمان نابود بکن مظلومانہ نصرت بکن اسلام فی روز کا قرآن سنت سر بلند کا اللہم انصر دینک و کتابک و سنت نبیک و عبادک المؤمنین اللہم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان خدايا مرا تبع امراض جسماني روحاني صحة سلامات عافيه كامله اطاب فرماي نعمت امنيه حمارا مرا اطاب فرماي تمام دنيا تا امنيه حاكم فرماي امنيه گسترده مرا نصیب فرماي مسئولانا مسئول خدمت گزار برا اسلام مسلمین و برا ما جامعہ مردمہ قرار بدے اے اللہ میں امواتا مرد مغفرت قرار بدے میں حق دارانا میں اہل حقوق اے اللہ زندہ و مردیا مرد مغفرت مرد و تنعمت ہا قرار بدے حج عمر توفیق مارا تمام آرزو مندانا ہمیں سالان نصیب فرمائیں میں مہمات کفایت بکن میں پریشانیان برطرف بکن مجھے رحمتانا بارانانا میں سرا نازل بفرمائیں رحمت معنویہ میں سرا نازل بکن علم و عمل مارا نصیب فرمائیں ربنا ظلمنا انفسنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار اللهم اهدنا بهدايتك واحمنا بحمايتك واجعلنا داعين هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين سلما لأوليائك وحربا لأعدائك نحب بحبك من أحبك ونعادي بأعدائك من خالفك يا الله يا الله يا الله يا حنان يا منان يا قريب يا مجيب يا مجيب الدعاء يا عظيم المن والعطاء. اللهم أعط سولنا، أعط نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلينا، واجعل خوفك أخوف الأشياء عندنا. وقت عنا حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك، وإذا أقررت أعين أهل الدنيا من دنياهم فأقرر عيوننا من عبادتك. اللهم إنا نسألك حبك وحبك حبيبك، حب حبيبك صلى الله عليه وسلم، وحب أوليائك، وحب من يحبك، وحب عمل يقربنا على حبك. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك ومنجيات أمرك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. نسألك فرجا قريبا وصبرا جميلا ورزقا واسعا والسلامة من كل بلية، ونسألك تمام العافية، ونسألك دوام العافية، ونسألك الشكر للعافية، ونسألك الغنى عن الناس، ونسألك الغنى عن الناس، ونسألك الغنى عن الناس. يا حي يا قيوم يا رب رب الجنة والناس، يا الله يا الله يا رحيم ارحمنا، يا كريم اكرمنا، يا عفو اعف عنا. الله ما صحة وسلامة وعافية ظاهري باطني بما اطاب فكام بما بر بگردين، تمام امراض وبليات وفتن ومحن زميني آسماني مارا در امان بدار، مسلمين الدنيا در امان بدار، ظالماني ظالماني ظالمان اچھتی ظلمہ باز یا آگے کو توفیق بھی دے آنچھتی آکسانی کچھ ظلمہ باز نیا، اے اللہ آنا شر بودی جندہ برگرین مظلومانا مارا چھ اہل ظلم ظلمہ حفاظت بے فرمائیں، تمام مظلومانا نصرت کا مارا عالم ربانی بکام، میں طلاب و علماء مدرسین مدرسات و طالبات ربانی قرار بدے، اے اللہ ہمارا علم دین خادم قرار بدے، مارا طاعت و بندگی عبادت خالصانہ نصیب بفرمائیں، و خاتمہ در تمام امور میں بخیر بفرمائیں، موت وقتا شہادتین قرمہ میں زبران سرا جاری کا، قبران میں گابت نورا منور بفرمائیں، و صلی اللہ علیہ سیدنا مولانا محمد و آلہ و صحبی اجمعین، و صلی کذالک علی جمیل انبیاء والمرسلین الملائكة المقربين وعبادك الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين.